Hola, molt bon dia. El temps ens continua portant aquesta dinàmica primaveral. Això vol dir temps molt canviant entre el matí i la tarda. De moment, el dia es presenta ara mateix d'un radiant esplèndid en el conjunt de les comarques de Lleida, després d'una nit que no ha estat gaire freda. Les temperatures més baixes en punts d'alta muntanya, Arcalís, per exemple, han baixat fins a 4 graus sota zero, a 2.300 metres d'altura. Mínima d'edats a la Cerdanya, un grau positiu, 3 de positius a la Seu d'Urgell o 8 graus a Lleida Ciutat. Un dilluns, així doncs, marcat per la bonança fins al migdia, molt de sol tant al Pirineu com al Pla de Lleida, i a partir d'aleshores les nuvolades doncs, creixeran amb energia, fruit de la caloreta, núvols d'evolució, que localment podran descarregar altre cop algun xàfec o algun ruixat entre la tarda i el vespre, preferentment al Pirineu i Prepirineu, amb temperatures de fins a 20 graus de màxima avui a Lleida Ciutat.